AGE, yo! Aha! Yo! Na piętrze studio! 1, 2, 3 to! Yo! To przychodzi z wiekiem, po to chcę być lepszym człowiekiem. A wokół mnie tylko cisza, chociaż beat klepie. Ja rym lepiej nie od dzisiaj, na półce w sklepie leży górny i kieliszak, zabliźnij się jak liszaj. Każda rana, gadka przejebana, muzyka sprzedawana w super sama. Nie mogę słuchać, jak ta dziatwa to robi. Chcę grać man i dobić, jak Batman i Robin. Sponce na trakach, uwaga, to PTG saga. Gdy batata badam, przejebane braga gadam. 40 ziom Alipaka i Alibaba, Dural wali braga, a Polska na układach stoi. To Polandia, dziwna Nibylandia. Bity lepsze niż u Timbalanda i jeszcze lepsze, Dural bezstrzel. Nie ja i moja przestrzeń, mógłbym o tym dalej gadać, ale mi się nie chce. I tuta, surfa dom, rap dla ziomy, DGE, yo. Bandyta mikrofonu, pytają mnie, gdzie jesteś, Dural. Jestem w domu i robię rap na miliony. To sens dom, surfa dom, rap dla ziomy, DGE, yo. Bandyta mikrofonu, pytają mnie, gdzie jesteś, Dural. Jestem w domu i robię rap na miliony. Rebka numer 2, cała ta rap gra jest chuja warta. Co będę robił w życiu, sprawa jest otwarta. Trzeba być sprytnym, ambitnym, zimnym kotem. Iść bitu tropem, co zlewa zimnym potem. Operować kodem, wkręcać się jak diz money kodem. Przez pryzmat usztowy, szarzyzna na co dzień wokół. Wypatrywać hajsu jak myszy soku. Każdy słyszy w bloku, Dural błyszczy w toku rapu. Bo to zasadą jest hip hopu, chłopaku. Weź to zanotuj, potem zakuj, dopiero potem rapuj. Bo dołączysz do pustych rzeszy. Zapisz pierwszy, 8, 106 zeszyt. Gadam tłuste rzeczy, na Babilonu z gliszczach. Trening czyni mistrza, gdy gram marsza w piszkach. Gram marszal, pizgam, gdy gram mam to palę. Gdy rap gram, to niebywale. Możesz to sam stąd, surfa dom, rap dla ziomy, DGE, yo. Bandyta mikrofonu, pytają mnie, gdzie jesteś, Dural. Jestem w domu i robię rap na miliony. To sam stąd, surfa dom, rap dla ziomy, DGE, yo. Bandyta mikrofonu, pytają mnie, gdzie jesteś, Dural. Jestem w domu i robię rap na miliony. A życie jest boiskiem, które bardzo rzadko bywa czyste. Nikt nie chce boso, każdy chce mieć AI w system. Każdy wali system, jeden wali czyste, inny liście pali. Życie czasem bliskie, czasem oddali. Powietrze mgliste, trudno ustalić, jest porządek rzeczy. A grunt to nie zło rzeczy, jak zdobyć punkt, ejo chuj, nie. Bo to jak znaleźć punkt, nie. Tak to już jest, raz więcej to znów mniej. A czas w chuj mknie, w betonowych chniejach. Wciąż zamknięty przejazd, a za plecami beznadzieja. Tu i teraz, zrób cokolwiek człowiek, po to by pozytywnie rozegrać tą opowieść, by dowieść, że sens jest głęboki w tym gównie. By wypełnić próżnię, przechylić pochyłą równie. Głównie o to mi kaman, do mikrofonu szaman tomu. Słuch atomów, taki jest sens, man. 2005, yo. Taka prawda, man. No i kutas, yo. No i kutas. To sens tom, słuch atom, rap dla ziomy, DGE, yo. Bandyta mikrofonu, pytają mnie, gdzie jesteś, Dural. Jestem w domu i robię rap na miliony. To sens tom, słuch atom, rap dla ziomy, DGE, yo. Bandyta mikrofonu, pytają mnie, gdzie jesteś, Dural. Jestem w domu i robię rap na miliony.